Selawase urip iki mong kanggo riko, setuhune welas iki mong kanggo riko. Anteni yo romong tekan riko, hang isun kangeni, hang sun impi-impi yo romong rupan riko. Welas iki mong ison hang duweni, wengi hang sun impi yo mong pujan niati. Seneng urip ison iki yo merko riko, sing ono susah isen iki yo merko riko, sing ono susai ati dong nyanding riko. Urip iki mung kanggo rikoh. tuhune welas iki mong kanggo riko. Seneng urip isem iki.